pena. Cuba mara sose mi cheuel. Deboa, deboa, manga doa. Φάγαμε, φάγαμε και είναι αλήθεια αυτό. Και σήμερα ξεκινάμε με αλήθειες και μάλιστα από την Ντόρα Μπακογιάννη. Εδώ το έχουμε στο πρώτο πληθυντικό. Φάγαμε, φάγαμε και είναι αλήθεια αυτό. Γιατί μέχρι τώρα το είχαμε στο τρίτο ενικό από την πάρα πολύ ωραία, επίκαιρη, κλασική ταυτόχρονα ταινία «Το Μαύρο Γιαλούρο». Φάγανε, φάγανε, φάγανε και είναι αλήθεια αυτό. Σαερωμένε πουτσέλα, που μαμάρα σώσε ατσέλα. Φάγαμε, φάγαμε και είναι αλήθεια αυτό. Δελα, δελα, λα, τσαρλέ, που μαμάρα κοχά, ποτσίνε. Φάγαμε, φάγαμε. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Και αυτό είναι αλήθεια. Διότι όλοι αυτοί που τρώνε ξέρουν και ένα καλό τρώνε. Γεια σας και καλώς ήρθατε. Και σήμερα, 9 του μήνα, για αυτή τη βδομάδα και για την άλλη θα είμαστε εδώ live. Διότι μετά αποχωρούμε, αναχωρούμε για τις διακοπές. Θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο, όπως γίνεται πάντα τέτοιες εποχές. Ενώ προχωράει η χώρα. Συμβαίνουν όλα αυτά. Προχωράει πάρα πολύ καλά, σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά. Γόνος της οικογένειας Μητσοτάκη, έχει καταπιαστεί με τα δύσκολα και τα πάει πάρα πολύ καλά, με δικαιοσύνη. Σίγουρα πάντα με δικαιοσύνη, δεν υπάρχει περίπτωση όλα αυτά που γίνονται, απολύσεις, καρατομήσεις, καταστροφή οικογενειών, ανθρώπων, ζωών, ελπίδων, ονείρων, οραμάτων και όλα τα υπόλοιπα να μην γίνουν με δικαιοσύνη μόνο και μόνο επειδή ο Κυριάκος το δηλώνει. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο δίκαιος μου το επιτρέπουν οι περιστάσεις. Μπράβο! Κύριε Μητσοτάκη, υπάρχει δικαιοσύνη το να δουλεύει ο άλλος 10 χρόνια, παίρνει 700 ευρώ και να μείνει στον δρόμο. Υπάρχει μια δικαιοσύνη, κύριε Οικονομέα. Κύριε Μητσοτάκη, υπάρχει δικαιοσύνη να μείνει στον δρόμο και να μην μπορεί να τρέψει τα παιδιά του. Μισό λεπτό. Αυτό καταρχάς είναι ένα ερώτημα πολύ ευρύτερο. Είναι το οποίο αφορά όλους τους Έλληνες. Είναι ευρύτερο. Το οποίο αφορά όλους τους Έλληνες. Υπάρχει όμως μια δικαιοσύνη. Ναι. Μια δικαιοσύνη υπάρχει. Μην ζητάτε δεύτερη. Μια δικαιοσύνη την έχουμε. Είναι ευρύτερο το ερώτημα. Δηλαδή, τον ρώτησε ο οικονομέας αν είναι δίκαιο κάποιος που παίρνει κάποια χρήματα. Είχε μπει εκεί μέσω ΑΣΕΠ, γιατί περισσότεροι από αυτούς είχαν μπει και μέσω ΑΣΕΠ κανονικά νόμιμα. Είτε είναι δημοτική αστυνομία ή κάποιοι άλλοι. Ή, εν πάση περιπτώσει, είναι εκεί και έχουν φτιάξει ένα τρόπο ζωής. Μετά, όχι ότι είναι τίποτα καλό, τίποτα ιδιαίτερο σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο, για με 600, 700, 800 maximum, κάπου εκεί μιλάμε. Και τον ρώτησαν αν αυτό είναι δίκιο. Η απάντηση είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι ένα ευρύτερο ερώτημα. Τώρα, τι σημαίνει ευρύτερο ερώτημα και την απάντηση και ο ίδιος. Ξέρουμε όλη την απάντηση ότι δεν είναι καθόλου δίκιο. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει πουθενά δικαιοσύνη σε όλα αυτά που κάνουν. Αν υπήρχε δικαιοσύνη, θα έπρεπε καταρχήν πρώτα απ' όλα όλοι αυτοί που αποφασίζουν να ήταν εκτός και να ήταν και μέσα στη φυλακή πολλοί από αυτούς, αν υπήρχε δικαιοσύνη. Με την ακριβή έννοια του όρου ή με την μεταφορική έννοια. Παρ' όλα αυτά, να ξέρετε και όλοι εσείς που έχετε και εμείς, που έχουμε εύκολο το κατηγορό για όλους αυτούς που κοπιάζουν και περνάνε πολύ δύσκολα αυτή τη στιγμή, δεν εννοούμε τους εργαζόμενους, σιγά. Εννοούμε αυτούς που αποφασίζουν, υπουργούς, υφυπουργούς, βουλευτές, που και αύριο πάλι θα τεθεί ένα κορυφαίο θέμα στους βουλευτές, γιατί έρχεται το άλλο ένα κατεπήγον νομοσχέδιο για λόγους δημοκρατίας και όπως ακριβώς ορίζει το Σύνταγμα, θα πρέπει μέσα σε μία μέρα να έχει ψηφιστεί με εκείνο το ναι σε όλα. Θα το ακούσουμε αύριο, την Πέμπτη για την ακρίβεια. Έτσι λοιπόν, να ξέρετε ότι όλοι αυτοί περνάνε πάρα πολύ άσχημα. Θα ακούσετε τώρα μια προσωπική ιστορία ενός τέτοιου ανθρώπου, ήρωα. Τον ξέχασε ο Ρουβάς προχθές, δεν έχει σημασία. Να καταλάβετε πώς ακριβώς περνάνε οι ημέρες και κυρίως οι νύχτες. Υπάρχει όμως μια δικαιοσύνη. Ναι, εάν πρέπει να επιλέξω δύσκολη απόφαση, πολύ δύσκολη, σας βεβαιώνω ότι δεν κοιμάμαι εύκολα με αυτές τις αποφάσεις. Έλα, τι έγινε. Δεν κοιμάται. Για βάλε κοντά το ακουστικό. Σας βεβαιώνω ότι δεν κοιμάμαι εύκολα με αυτές τις αποφάσεις. Κοιμήσου, αγγελούδι μου. Κοιμήσου, εσύ μωρό. Δεν κοιμάμαι εύκολα με αυτές τις αποφάσεις. Νάνι, νάνι, νάνι, το μωρό να κάνει. Ναι, είσαι σίγουρος γι' αυτό, δεν είναι εύκολες. Το είχαμε βάλει και στη Βούλτεψη την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία έλεγε δεν κοιμόταν από το μαύρο που έβλεπε στην ΕΡΤ. Προφανώς σκιαζότανε. Εδώ όμως έχουμε και τον Κυριάκο, ο Σάκης Ρουβάς πηγαίνει παντού να νουρίζει ό,τι πρέπει να ανανουριστεί, όλα τα αγγελούδια αυτού του τόπου. Ο Κυριάκος είναι τέτοιο. Με το που τον βλέπεις, λες αυτός είναι ένας άγγελος που ήρθε να βάλει τάξη και στο χώρο της δημόσιας διοίκησης. Τώρα, πώς αποφασίστηκε ότι πρέπει να είναι 15.000 αυτοί που θα φύγουν, και γιατί όχι 25.000, γιατί όχι 5.000. Ποιος θα αποφασίσει και πώς, ποιοι ακριβώς ήταν αυτοί οι 15.000. Γίνεται όλο αυτό για καλό? Το όρισε κάποια τρόικα, κάποιος κάπου, ένα γραφείο. Η τρόικα πήρε τις πληροφορίες από κάποιον κάπου εδώ. Βγήκε η απόφαση, το εφαρμόζουν όλοι, τυφλά ακολουθούμε. Θα μείνουν στο δρόμο αυτοί οι χιλιάδες, αυτές οι χιλιάδες σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη θα έρθουν και κάποιοι άλλοι. Υποτίθεται όλα αυτά για να σωθεί ο τόπος. Έχει μπει ο τόπος, οι ζωές των ανθρώπων, τα όνειρα, τα οράματα και οι ελπίδες που λέγαμε και πριν, κάτω, με αριθμητική, κόβονται κομμάτια, ράβονται, προσθέτονται, αφαιρούνται. Και έτσι λοιπόν θα φτιαχτεί μια νέα κοινωνία υγιής, όπως οι ίδιοι νομίζουν, τουλάχιστον έτσι λένε. Η υγιής κοινωνία δεν φτιάχνεται έτσι, με κομμάτια το λαό. Βεβαίως εδώ έχει και ο λαός μια μικρή ευθύνη, διότι αφήνει να τον κομματιάζουν, ενώ βλέπει ότι τίποτα καλό δεν κάνουν όλοι αυτοί. Το ακριβώς αντίθετο δημιουργούν ακόμη χειρότερα. Θα φύγουμε από τον χώρο της δημόσιας διοικήσεως και πάμε στον χώρο της παιδείας. Σοφία Βούλτεψη, που την αναφέραμε και νωρίτερα, μιλάει για τη μεταφορά μαθητών. Επειδή σε πολλά χωριά, ραχούλες του τόπου, θα χρειαστεί από εδώ και πέρα με τις συνεννόησεις σχολείων τα παιδιά να κάνουν περισσότερα χιλιόμετρα σε κάποιες περιοχές της επαρχίας για να φτάσουν στο σχολείο. Αυτό όμως δεν είναι πρόβλημα, διότι έχει σημασία πως βλέπει κάποιος τα πράγματα. Πιστεύω ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης δεν έχει καμία σχέση με τα comfort. Το κάνω έτσι, έχει αποδειχθεί από έρευνες τώρα και το λέω άσχετα από το πρόβλημα αυτό. Καμία σχέση. Ο καλός μαθητής μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει να φάει. Και μπορεί να έχει να φάει και να έχει τα πάντα και να τον πηγαίνουν με ελικόπτερο και να μην είναι καλός μαθητής. Είναι δηλαδή, comfort να πηγαίνεις στο σχολείο, δηλαδή να κάνεις 15 χιλιόμετρα. Μισό λεπτό. Γιατί τώρα, άμα φύγει, δηλαδή, ο γιος μου. Να σου πω κάτι. Ο γιος μου που έφευγε από την Γλυφάδα, λέω τώρα, ναι, και πήγαινε στην Παλίνη, πόσα χιλιόμετρα είναι. Φάγαμε, φάγαμε και είναι αλήθεια αυτό. Να σου πω κάτι, ο γιος μου που έφευγε από την Γλυφάδα, λέω τώρα, ναι, και πήγαινε στην Παλίνη, πόσα χιλιόμετρα είναι. Αυτό ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ωραίο το σκεπτικό. Το ακούσαμε εδώ από την κυρία Βούλτεψη. Συγκρίνει τα 15 χιλιόμετρα στην επαρχία με τα 15 χιλιόμετρα μέσα στην Αθήνα. Και έτσι βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα. Πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι κάτι να βρούνε μέσα τους. Βέβαια δεν βρίσκουν τίποτα από ό,τι φαίνεται. Βρίσκουν το πρώτο επιχείρημα που έρχεται. Το λένε προς τα έξω. Νιώθουν υπερήφανοι ότι μας έχουν πει κάτι, μας έχουν απαντήσει. Ξέρουν και οι ίδιοι ότι έχουν κοροϊδέψει και εμάς και κυρίως τον εαυτό τους. Και περνάει πάρα πολύ όμορφα η ζωή στην όμορφη και δροσερή, αυτό είναι το μόνο καλό του φετινού καλοκαιριού, Ελλάδα. Ήμασταν στον χώρο της παιδείας, λίγο πριν ήμασταν στον χώρο της δημόσιας διοικήσεως. Θα πάμε τώρα στον χώρο της υγείας, γιατί από εκεί έρχονται πάρα πολύ καλά νέα, θα ακούσετε και θα καταλάβετε. Η πιο χαρούμενη συναυλία της χρονιάς περιοδεύει στα δημόσια νοσοκομεία. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η σύζυγός του Ευγενία Μανολίδου είναι δίπλα σου για πάσα νόσο. Για πάσα νόσον και για πάσα μαλακίαν. Είστε καθυλωμένος στο κρεβάτι κάποιου νοσοκομείου? Μοιράζεστε τον ίδιο θάλαμο με άλλους 7 και η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική? Η Ευγενία Μανολίδου και μία 25-μελής ορχήστρα μπαίνουν στο θάλαμο νοσηλείας και κάνουν την ασθένεια γιορτή. Έχετε το σύντροφο της ζωής σας ετοιμοθάνατο στο ράτζο κάποιου νοσοκομείου και πλήτετε θανάσιμα πάνω από το προσκεφάλι του? Η Ευγενία Μανολίδου και η 25-μελής ορχήστρα δίνουν παραστάσεις και στους διαδρόμους των νοσοκομείων. Είναι αμήχανη η στιγμή που δίνετε φακελάκι στο γιατρό? Η γυναίκα του Υπουργού Υγείας μαζί με τον Υπουργό και την 25-μελή ορχήστρα παίζουν και στα γραφεία των γιατρών και γεμίζουν μουσική όλες τις αμήχανες στιγμές. Κάνετε χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς? Το νοσοκομείο υπολειτουργεί, δεν υπάρχει βοηθός χειρουργού και υπάρχει και έλλειψη στα αναλώσιμα? Κλασική μουσική και στο χειρουργείο. Είστε σε κόμμα στην εντατική, τη βγάζετε δεν τη βγάζετε και στο χώρο ακούγεται μόνο το μπιπ του παλμογράφου. Η Ευγενία Μανολίδου και η 25 και στην εντατική. Σας ήρθε ο λογαριασμός της ΔΕΗ, πάθατε συγκοπή και ήρθε να σας μαζέψει το ΕΚΑΒ. Η Ευγενία Μανολίδου και η 25 δίνουν κονσέρτο και μέσα στο ασθενοφόρο. Η πιο χαρούμενη συναυλία της χρονιάς σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία. Διευθύνει η Ευγενία Μανολίδου, σύζυγος υπουργού. Το έργο στο Υπουργείο Υγείας ξεκίνησε. Κλασική μουσική θα ακούς και εσύ που είσαι στο εσύ. Μουσική νοσοκομείου για όλους. Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Κακαρόστετα με νότες. Ορίστε για να μιλάτε ότι δεν γίνεται έργο στον τομέα της υγείας. Όπως έχετε μάθει, αν δεν το έχετε μάθει θα σας το πούμε εμείς. Ο Άδωνης προσέλαβε και το Θάνο Πλεύρη. Δεν έχει εκλεγεί, βουλευτής δεν κατάφερε. Τον έχει ως σύμβουλο στο Υπουργείο Υγείας χωρίς να τον αμείβει. Διότι τέτοια μυαλά σαν του Θάνου Πλεύρη πρέπει να αξιοποιούνται. Πολύ καλά έκανε ο Άδωνης, πάντα είχε χιούμορ. Έχει αποδειχθεί πολλές φορές. Τράβηξε και το Θάνο εκεί, οπότε στην υγεία διπλό το καλό. Τριπλό, γιατί θα είναι και αυτές οι συναυλίες που μόλις ακούσαμε. Τυχεροί όσοι είστε στα νοσοκομεία. Μια απάντηση τώρα, τι θέλετε κι εσείς, τι θέλουμε όλοι, γιατί ακριβώς χρεοκοπήσαμε, μας τη δίνει ο αδερφός της Ντόρας. Αν ήσασταν υπουργός και είχατε, ερχόταν ο άλλος και σου έλεγε το παιδί μου έχει ανάγκη από δουλειά. Πρέπει να βρει μια δουλειά. Πρέπει από 10 χρόνια σου λέω. Και του λέει σε πάρει εκεί, δεν σε πήγαινε. Σχολικός φύλακας ή δημοτικός αστυνομικός. Λέω τώρα. Η απάντησή μου, κύριε Οικονομέα, ότι γι' αυτό χρεοκοπήσαμε. Η απάντησή μου, κύριε Οικονομέα, ότι γι' αυτό χρεοκοπήσαμε. Η απάντησή μου, κύριε Οικονομέα, ότι γι' αυτό χρεοκοπήσαμε. Επειδή κάναμε διαρρισμούς. Πάρα πολύ ωραίο, είναι μια απάντηση. Νομίζω δεν είναι η απάντηση που καλύπτει το σύνολο των απορριών, διότι η Πορτογαλία γιατί χρεοκόπησε. Έκαναν και αυτοί διορισμούς, δεν είχαμε ακούσει κάτι. Η Γαλλία που θα χρεοκοπήσει αμέσως μετά τις γερμανικές εκλογές, δηλαδή είναι όλα έτοιμα να ανακοινωθούν, αλλά θα το ανακοινώσουν σταδιακά όπως πρέπει. Η Ιταλία γιατί χρεοκόπησε, επειδή κάναμε διορισμούς. Η Ιρλανδία που είχε χρεοκοπήσει, είχε μπει σε ένα mini success story, αλλά τώρα είδαν ότι δεν προκύπτει και ξαναμιλάνε για αποτυχία του οικονομικού προγράμματος. Η Ισλανδία, ακόμη πιο βόρεια, γιατί χρεοκόπησε, επειδή κάναν διορισμούς. Το λέμε αυτό διότι αν κάποιος θέλει να αντιμετωπίσει ριζικά ένα θέμα πρέπει να ξέρει και τις αιτίες. Τις ξέρουν βέβαια, αλλά είναι αναγκασμένοι να λένε διάφορα τέτοια που πιάνουν στον πολύ κόσμο και γίνεται η γνωστή ανακύκλωση από μουμουέ και γενικότερα από καταναλωτές προϊόντων μουμουέ που είναι ο ελληνικός λαός. Ο Γιώργος Οικονομέας του έκανε μια ωραία ερώτηση. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ένα Μητσοτάκη ο οποίος είναι και από μια οικογένεια που δεν υπέφερε κιόλας, δεν έμεινε και δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει να μένει στον δρόμο χωρίς δουλειά, χωρίς να θρέψει τα παιδιά σου. Δεν ξέρω, παλιά όταν είσαι μικρός μπορεί να έχετε ζήσει και εσείς τέτοιες παλιές, δεν ξέρω. Βέβαια. Τι θα πείτε σε μένα που είμαι σχολικός φύλακας, λέμε αυτό που δεν θα προσβληθεί σχεδόν κανένας. Που έχω δύο παιδιά, θα πάω στο σχολείο και από τη μία στιγμή στην άλλη και είμαι 45 χρονών και είμαι 50 χρονών. Και με πετάς στον δρόμο. Πώς αισθάνεστε εσείς με αυτό? Αυτό λέει σε ανθρώπινο επίπεδο πολύ δύσκολο. Να το δείτε όλοι εσείς που τώρα κάνετε πορεία κάτω στο κέντρο της Αθήνας, όλοι εσείς που θα απολυθείτε, όλοι εσείς που έχετε απολυθεί από τον ιδιωτικό τομέα και από τον δημόσιο. Εν πάση περιπτώσει, να δείτε ότι τα δύσκολα είναι και σε αυτή την πλευρά. Αυτός είναι ο ρόλος εδώ της εκπομπής, να αναδείξει και να δείξει, να αποδείξει ότι κάποιοι άνθρωποι περνάνε πάρα πολύ δύσκολα με τις αποφάσεις που αναγκάζονται να πάρουν. Δεν το θέλανε. Ο πολιτικός είναι για τα ευχάριστα. Έτσι είχαν σχεδιάσει το αρχικό, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι αναγκασμένοι να κάνουν πέτρα την καρδιά. Περνάνε δύσκολα. Ήταν ωραία η ερώτηση του Οικονομέα, γιατί ενώ μιλούσε για φτώχεια, του λέει: δεν ξέρω κι εσείς όταν είσαστε μικρός, αν είχατε μείνει στον δρόμο, αν είχατε περάσει φτώχεια. Πολύ ωραίο το χιούμορ και το υπονοούμενο, το πιάσιμο, όπως και την ησυχία του Κυριάκου από την άλλη πλευρά, διότι τα παιδικά χρόνια τα φανταζόμαστε όλοι βεβαίως, διότι ήταν στην εξορία. Είχε φύγει ο πατέρας τότε. Στο Παρίσι. Εξορία στο Παρίσι, ενώ έχει χούντα στην Αθήνα, είναι πραγματικά μαύρα όλα. Τον έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές να περιγράφει τον μπαμπά Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Πώς ήταν τότε τα χρόνια, τα μαύρα, τα πέτρινα. Στο Παρίσι, ξαναλέω, εξορία και νομίζω για την συγκεκριμένη οικογένεια αυτοεξορία. Οπότε αυτό λέει πάρα πολλά. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όχι αυτοεξόριστη δυστυχώς, στον τόπο μας. 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, εδώ στον τόπο μας. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real, αφήνει κενό, το μήνυμά του αποστολή στο 54%. Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Η πλήρη απάντηση δεν ήταν αυτό που είπε πριν ο Κυριάκος, ότι είναι πολύ δύσκολα όλα αυτά που κάνω και μας κοιτάει εμάς στην κάμερα και τους δημοσιογράφους με ένα ύφος έτσι περίλυπος, ζητώντας να κατανοήσουμε το γολγοθά που περνάει ο Υπουργός όταν πρόκειται να πετάξει στο δρόμο 15.000 ή 30 ή όσους του ζητήσουν, εν πάση περιπτώσει, οι προϊσταμένοι του. Η σωστή απάντηση, η πλήρης απάντηση είναι αυτή που ακολουθεί. Δεν έχουμε επέμβει από άποψη μοντάζ, παρά μόνο έτσι λίγο βάλαμε κάποια ηχητικά για να τονίσουμε το τι ακριβώς λέει ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ κύριε Οικονομέα, έχω διαδρομή, έχω το γεωγραφικό μου. Έχεις δουλέψει σε αυτήν την εποχή. Έχω δουλέψει 10 χρόνια και διαβάζω και διάφορα. Και αν για κάποιο λόγο δεν βρεθώ σε αυτή την υπουργική καρέκλα, πολύ εύκολα μπορώ να γυρίσω στον ιδιωτικό τομέα, εδώ στο εξωτερικό να δουλέψω. Έχω τα προσόντα. IQ ready Q. Έχω εργαστεί πάρα πολύ για να χτίσω το βιογραφικό μου. Δεν μου το προσέφερε κανείς. Δούλεψα για να το χτίσω. Βρέθηκα σε αυτή τη θέση να φέρω εις πέρας μια αποστολή και να υλοποιήσω και μια κεντρική δέσμευση ελληνικής κυβέρνησης. Θα το κάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δικαιοσύνη και αξιοκρατία. Μπούρδες. Αναλαμβάνοντας το πολιτικό κόστος από αυτές τις κινήσεις, αλλά θα προσπαθήσω να το κάνω έχοντας το βράδυ, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, ίσχυε τη συνείδησή μου. Μαλακίες. Πολύ εύκολα μπορώ να γυρίσω στον ιδιωτικό τομέα, εδώ στο εξωτερικό να δουλέψω. Έχω τα προσόντα. IQ ready Q. Με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δικαιοσύνη και αξιοκρατία. Μπούρδες. Αλλά θα προσπαθήσω να το κάνω έχοντας το βράδυ ίσχυε τη συνείδησή μου. Μαλακίες. Έχω εργαστεί πάρα πολύ για να χτίσω το βιογραφικό μου. Εγώ κύριε Οικονομέα, έχω διαδρομή, έχω το βιογραφικό μου. Και αν για κάποιο λόγο δεν βρεθώ σε αυτή την υπουργική καρέκλα, πολύ εύκολα μπορώ να γυρίσω στον ιδιωτικό τομέα, εδώ στο εξωτερικό να δουλέψω. Έχω τα προσόντα. IQ ready Q. Τον ξέρει καλύτερα και συμπληρώνει από δίπλα. Η Ντόρα Μπακογιάννη, είναι πολύ ωραία να ακούς έτσι ανθρώπους που, όπως τον Κυριάκο Μητσοτάκη, συμπαθείς κατά τα άλλα λίμωνο, που μιλάνε και λένε για το παρελθόν τους, πόσο έχουν δουλέψει, πώς έχουν χτίσει το βιογραφικό, και ξέρει και αυτός πάρα πολύ καλά και εμείς περισσότερο ότι αν δεν τον λέγανε Μητσοτάκη, δεν θα είχε περάσει καμία απολύτως πόρτα, δεν θα είχε ανοίξει καμία πόρτα, μικρή, μεγάλη, μεγαλύτερη, πορτώνη που έλεγε και ο Αποστόλης κάποτε, για να τον δεχτούν εκεί ακριβώς στους δημόσιους ή μη δημόσιους οργανισμούς που τον έχουν δεχθεί για να δουλέψει, ώστε να φτιάξει το βιογραφικό, γιατί και τη δουλειά την έχουν ως χόμπι κάποια χρόνια, ώστε να φτιαχτεί το βιογραφικό, να υπάρχει το βιογραφικό για να μην μας κατηγορήσουν στην πορεία ότι είμαστε και εντελώς άχρηστοι, ώστε να μπούμε μετά στην πολιτική και να κατσικωθούμε εκεί μέχρι τα βαθιά γεράματα, προσφέροντας υπηρεσίες όχι στον ελληνικό λαό, σε αυτούς που μας διόρισαν, όχι τους χαμηλούς, το γενικότερο σύστημα που φροντίζει, διαλέγει, επιλέγει πριν από μας. Για μας, το τι γίνεται στην Αίγυπτο τα μαθαίνουμε όλοι, τα ξέρουμε. Πολύ ευχάριστα νέα έχουμε να πούμε στους κατοίκους του Καΐρου, διότι η Ελλάδα με τον τρόπο της συμπαραστέκεται και θα ακούσετε τώρα με τι ακριβώς πρόκειται να γίνει την επόμενη εβδομάδα. Ο λαός της Αιγύπτου εξεγείρεται και η εξέγερσή του γίνεται τραγούδι. Μαλίκ Φνάκε Σαπουρντουνί. Ο Γιώργος Νταλάρας στις γέφυρες του Νείλου. Αλφα Χάλκε Αντίλε. Ο μεγάλος Έλληνας φιλάνθρωπος, ο πρέσβης θετικής ενέργειας της UNESCO. Νάσκαμπα. Τραγουδά για τον αγωνιζόμενο λαό της Αιγύπτου και τη δημοκρατία. Μην με σύρα. Τρίτη 16 Ιουλίου στην πλατεία Ταχρίρ του Καΐρου. Αλμπαχάμπλα μελαλχάμπα μο. γόλφα, χάλα και σάμπο. Ο Γιώργος Νταλάρας στις γέφυρες του Νείλου. Το CD και το DVD της συναυλίας κυκλοφορούν. Να σπουχτούκουνια μας. Η κούνια είναι ίδια και στα ελληνικά και στα αραβικά. Επειδή ακούω τώρα κάτι που λέει εδώ πέρα με η Ντόρα. Άκουσες το Λομπάγκο ή όχι ακόμα? Όχι το Λομπάγκο. Λομπάγκο, φίλε, όχι Λομπάγκο, Λομπάγκο. Ξέρετε κάτι, εγώ έχω Λομπάγκο. Λομπάγκο παθαίνουν οι φτωχοί. Και οι αριστεροί κτλ. Μάλλον έχει ζηλέψει την τύχη της Αντουανέτας. Στα φορέματα. Στα φορέματα ή στην επιλογή του πρέπει να φάει ο πεινασμένος. Μπορεί και ο Κυριάκος, κάτσε να δούμε. Για να δούμε. Αντουανέτος. Γεια σας. Γεια σας. Ελληνοφρένεια. Ναι, ίδια. Ίδια, μάλιστα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Κυρία Μπακογιάννη, πόσες ψήφους πήρε στις τελευταίες εκλογές? Ξέρω εγώ, φαντάζομαι ούτε της οικογένειάς της. Πώς να τις πάρει, αφού ήταν στο επικρατείας. Α, τελευταίες, ναι. Βέβαια. Τι βγαίνει και διατείνεται για τις εκλογές. Τέλος πάντων. Τελευταίες ήταν στο επικρατείας, προηγούμενες άλλο κόμμα. Τέλος πάντων. Τέλος. Μεγάλη κουβέντα. Τώρα αυτά είναι. Άστε. Αλλά. Όπου να το πιάσεις, βρωμάει το κόλπο. Αλλά μιας και είπατε Μπακογιάννη, θα δώσω μια είδηση. Θα δώσω. Να δώσετε. Έτρωγα το Σαββατοκύριακο. Τρώγατε κιόλας, πού βρήκατε λεφτά? Τρώγαμε κιόλας, δεν έχει σημασία. Είστε πλούσιος. Είμαστε. Ναι. Σε μια ταβέρνα, δεν θα πω πού. Κάπου με ωραία θέα πάντως. Και ποιος ήταν στο διπλανό μου τραπέζι? Ποιος ήταν? Η αδερφή της Δώρας. Η αδερφή της Δώρας. Άστα. Όχι η ActionAid, η άλλη. Έλα. Και όχι απλά, ήταν μαζί με το σύζυγο. Έλα. Και τι θυμήθηκα όταν τους έβλεπα και τρώγαμε με μεγάλη χαρά βλέποντάς στο απέναντι τραπέζι? Τι θυμήθηκες, παιδί μου? Αυτοί οι δύο δεν ήταν σε εκείνο το αεροπλάνο που είχε αναβλώσει η Siemens παρέμπτω Χριστοφοράκο? Ναι, ήταν και κάποιος δημοσιογράφος μαζί τους. Μπορεί να ήταν και δημοσιογράφος. Ναι, ήταν και δημοσιογράφος. Πρώην αριστερός, νομίζω. Ναι. Και σκέφτηκα αυθόρμητα. Πολύ βρωμιά αυτή η ταβέρνα που ήρθαμε να φάμε. Που λέει, η δημοτική αστυνομία είναι αυτή που πρέπει να περνάει να ελέγχει το κάπνισμα στα μαγαζιά και μέσα καπνίζουν όλοι. Αυτό. Και που ελέγχει άμα παίζουν με 90 δεσιμπέλ και παίζουν όλοι με 300. Αυτό. Και αν έχουν 50 καθίσματα και τραπέζια και έχουν 200. Αυτό. Και αυτοί που άμα κάθε σε ένα λεπτό μακριά από το αυτοκίνητο στο κολονάκι σου κόβει κρίση αμέσως. Όλο αυτό. Τώρα σκέψω ότι θα έχει όπλα, αλεξίσφαιρα, δακρυγόνα. Και πρέπει εγώ τώρα να στεναχωρηθώ αν θα την καταργήσουνε. Καλέ, δεν την καταργήσουν, θέλουν να σωματώσουνε. Πού? Στους μπάτσους μέσα. Α, μάλιστα, όσο δουλεύουν οι μπάτσοι, θα δουλεύουν και αυτοί. Αποστολή. Ναι. Άκουρε κάτι για να μην νομίζουν ότι είμαστε χτεσινοί. Πριν 50 χρόνια, τέτοιες μέρες, παρά 5 μέρες, κυνηγούσαμε τον Βρικόλακα. Μετά τον Βρικόλακα μας έφερε τον κουμπάρο του, την κόρη του, το γιο του και όλο το σόι. Οι κουφάλες δεν κουραστήκανε, ρε, να κρυφτούνε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα με το ραδιόφωνο να επικοινωνήσω. Εδώ, ραδιόφωνο, παρακαλώ. Είσαστε ο κύριος που παρουσιάζει την εκπομπή? Ναι. Μάλιστα. Σας χαιρετίζω. Ο Αγία Παρασκευή. Συγχαρητήρια, πάρα πολύ καλά, ωραία, όμορφα. Οι ατάκες να είμαι τόσο σε ρεμίξ ωραίες. Αλλά. Παίρνω αφρομή από το περιστατικό της προηγούμενης εβδομάδας, το οποίο ήσασταν παρόν στην τράπεζα, συνοδεία του τυφλού με τον αδελφό του. Ωραία. Και δεν του δίνανε τα. Εν τω μεταξύ, εγώ είμαι από τυφλότητα με ασύν 80% με αριθμό Μητρώου Τυφλών Ελλάδος. Και θα ήθελα να σας αναφέρω ότι εγώ μέσα σε αστυνομικό τμήμα προημερών, γιατί πραγματικά το συνταγματικό δικαίωμα το ότι πρέπει, γιατί αν έδινε λεφτά ο άνθρωπος αυτός, δεν του ζητάγανε να με τίποτε. Προφανώς. Ή αν ζήταγε δάνειο ενδεχομένως. Εμένα μου ζητήσανε να υπογράψω κάποια χαρτιά, τα οποία ενώ τους είπα δεν υπάρχει παρουσία δικηγόρου, να είμαι και συμβολιογράφου, δεν υπογράφω τίποτε. Και έφαγα, κατά το κοινώς λεγόμενο, το ξύλο της μαύρης αρκούδας. Ποιο ξύλο, σας πλακώσανε? Η φωτογραφικά υλικό υπάρχει, να είμαι, με μαυρίσανε, με τσακίσανε. Ακόμα ένας μήνας να είμαι και δεν έχουν φύγει να είμαι τα σημάδια της χειροπέδας από τα χέρια μου. Με ποια αφορμή, γιατί? Γιατί πήγαμε απλά για ένα ενδοοικογενειακό πρόβλημα. Το οποίο το ανέρεσε να είμαι συμβία μου, δεν υπήρχε να είμαι θέμα και μου φάγανε την ψυχή μου. Ωραία πράγματα. Πολύ ωραία. Τα ναι, τα παλικάρια του κυρίου Δένδια. Καλά, δεν πέφτω τα σύννεφα. Δεν πέφτει και από τα σύννεφα, το ξέρω, αλλά εντάξει, και εγώ έχω πάρει την οδό την ανάλογη. Μ' αρέσει που λέμε πάντως ότι είμαστε ρατσιστές μόνο με τους ξένους και τους μαύρους. Υπάρχει τομέας που δεν είναι ρατσιστής ο Έλληνας, πες μου. Δεν ξέρω, νομίζω όχι. Δεν υπάρχει τομέας. Παντού είτε κοινωνικός είναι, είτε επαγγελματικός είναι, είτε φιλετικός είναι, παντού υπάρχει. Alma hamla mela la hamba mulfa hal ke sambundu Julie handile fare na μπουχντούκουνια μα. Εδώ όχι ακαπέλα, εδώ και με μουσική, γιατί πριν ήταν χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων και νομίζω χρειάζονται όλες οι εκδοχές για να έχουμε αντικειμενική ενημέρωση, που είναι και πολύ της μόδας χρόνια τώρα, η αντικειμενική ενημέρωση και η αντικειμενική κυρίως προσέγγιση στα θέματα της επικαιρότητας. Ο Άδωνης πήρε σύμβουλο στο Υπουργείο για θέματα υγείας, έχει και γνώση και ο Άδωνης και ο Πλεύρης. Το Θάνο Πλεύρη, αμισθή να το πούμε, χωρίς να τον πληρώνει. Ποιο θα συνδεθούμε τώρα απευθείας με το γραφείο του Άδωνη στο Υπουργείο Υγείας, γιατί κάνουν και οι δύο μία άσκηση ώστε να μπορέσουν να συντονιστούν, πώς λέμε, συντονίζουμε τα ρολόγια μας, για να είναι πιο αποδοτικοί στο έργο τους. Ο έλατο, έλατο, τι ωραία που αρπάζεις, στο Σύνταγμα τι ωραία που αρπάζεις. Ο έλατο, έλατο, τι ωραία που αρπάζεις, στο Σύνταγμα τι ωραία που αρπάζεις. Μπάτσους γεμάτους στα κλαδιά και δημιουργίες στη σειρά. Μπάτσους γεμάτος στα κλαδιά και δημιουργίες στη σειρά. Ο έλατο, έλατο, δεν θα μου τη γλιτώσεις. Βρε θα σε κάψω μια βραδιά και ας έχει μπάτσους στα κλαδιά. Βρε θα σε κάψω μια βραδιά και ας έχεις μπάτσους στα κλαδιά. Ακούσαμε πώς ακριβώς συντονίζονται οι υπουργοί, με ποια κείμενα προσπαθούν να ταιριάξουν οι διάνοιες του ενός και του άλλου ώστε να είναι αποδοτικοί στο έργο τους. Νομίζω όλοι ευχόμαστε τα καλύτερα τώρα που συμπληρώθηκε η ομάδα και με τον Θάνο Πλεύρη. Είναι η επιτυχία σίγουρη, πόσο μάλλον που ο Πλεύρης έχει μιλήσει ανύποπτο χρόνο για την επανάσταση που πρέπει να γίνει. Αν όχι στην υγεία, γενικότερα την επανάσταση. Πρέπει να καταλύσουμε το αστικό καθεστώς, πρέπει να κάνουμε μια λαϊκή επανάσταση. Διπλό στο ημίχρονο άσος τελικό. Και άλλα τέτοια, καταλαβαίνετε, δεν ελέγχεται, είναι και χαρούμενος που έχει πάει στο Υπουργείο Υγείας και το δείχνει τη χαρά του με κάθε τρόπο. Απόστολε, έλα. Πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι που παίζετε σήμερα. Bonitos ojos tienes. Debajo de esas dos cejas. Για όσους δεν γνωρίζουν, Μαλαγκουένια Σαλερόσα. Debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tiene. Είναι το soundtrack από την ταινία Kill Bill. Μαλαγκουένια Σαλερόσα. Και για όσους δεν θυμούνται, η ξανθιά εγκόμενα με κοφτερό σπαθί σαμουράι έπαιρνε εκδίκηση και έκοβε κεφάλια. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Πια και χαρά. Περίμενε, ποια θα είναι η ξανθιά εγκόμενα που θα έρθει εδώ πέρα να πάρει εκδίκηση. Η Ούμα Θέρμαν, φίλε μου. Αυτό ήταν στην ταινία, θα έρθει και εδώ. Αυτή την ταινία, μακάρι να έρθει και εδώ, γιατί είναι πολύ υποψήφιοι που τα κεφάλια του θέλουν πέσιμο. Ποιος κατάλαβε, κατάλαβε, γεια. Βαθιά νοήματα. Αποστόλη, καλησπέρα, ρε. Καλησπέρα. Ρε, εσύ, ακούω τώρα εδώ πέρα, μας παιδεύουν να πούμε για να μας δώσουν τη δόση κάθε τόσο, να πούμε, για να πάρουμε τη δόση, όλο και αυτό και κάτι και εκείνο και κάτι το άλλο. Μήπως ήρθε η ώρα, ρε, να βγούμε στον δρόμο, να πούμε, να τους δώσουμε εμείς τη δόση τη δικιά τους. Να πάνε στο διάολο, να πούμε, μας έχουν, να πούμε, ξεκουράσει. Ναι. Γιατί κοροϊδεύεις, βρε, τον κόσμο έτσι όπως μιλάει, όπως θέλει. Θα μιλάει στο δικό σου το χωριό όπως μιλάνε, καλύτερα. Δεν έχω χωριό, κυρία μου, καταρχήν. Έλα. Δεν έχω χωριό. Από ξέρω από πού είσαι, που δεν έχεις. Λαχάρες όλες. Τι. Ρεζίλη. Έλα, ρε, που δεν μιλάνε. Έτσι χειρότερα μιλάνε στο χωριό σου. Εμείς είμαστε Αθηναίοι. Δηλαδή χειρότεροι βλάχοι. Τι είσαστε εσείς. Αθηναίοι, λέω, Αθηναίοι. Άντε, ρε, που γίνεσαι. Από πότε έγινες Αθηναίος. Έχω χρόνια. Τον Αποστόλη, παρακαλώ. Ο ίδιος. Ναι, καλησπέρα. Είμαι ο. Τηλεφωνώ, έχω πάρει το τηλέφωνο από τη Δήμητρα από τη Θεσσαλονίκη, είμαστε φίλοι, για κάποια ρολόγια Garmin. Θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει δυνατότητα Τετάρτη, επειδή εγώ θα είμαι στην Αθήνα, να βρεθούμε από κοντά λίγο να συζητήσουμε για τρία ρολόγια Garmin. Κλεμμένα είναι. Όχι, όχι, να αγοράσουμε ρολόγια θέλουμε. Από μένα. Ναι, ναι. Κλεμμένα είναι. Αυτά τα οποία θα αγοράσουμε είναι κλεμμένα. Ναι, ναι. Γι' αυτό τα δίνω τέτοια τιμή. Είναι από εκείνο το πλιάτσικο που είχαμε κάνει στην Αθήνα πριν δύο χρόνια. Τι τιμή είναι, γιατί τιμή. Τώρα τα πουλάω. Γιατί τιμή μιλάμε, γιατί τιμή μιλάμε. 700 ευρώ το ένα. Πόσο? 700 το ένα. Μιλάμε για μάρκα, όχι επεξεγέλαση τώρα. Και βάζω μέσα και την τιμή της κλοπής. Εγώ κινδύνευσα. 700 ευρώ το ένα. Ναι. Δεν ξέρω τι σας είπε η φιλενάδα σας, αυτές είναι οι τιμές. Τα 910 XT για το ρολόι, τον Garmin, το 910 XT. Για το 910 XT, ναι. Αλλιώς το ανταλλάσσω αν θέλετε με τίποτα χρυσαφικά, γιατί έχω δίπλα ανοίξει και αγορά χρυσού. Ξέρω εγώ αν έχετε τίποτα κοιμήλια οικογενειακά, μπορώ να τα ανταλλάξουμε, να τα λιώσουμε, να σας δώσω το ρολόι. Μάλιστα. Εντάξει, έγινε. Σκεφτείτε το και πείτε μου. Εγώ εδώ είμαι. Εδώ είμαι και κάνω το μαυραγωρίτη. Λοιπόν, περιμένω. Σε ποια οδό είστε, πού βρίσκεστε? Τσιμισκή 27. Τσιμισκή 27. Ναι, τι. Θεσσαλονίκη και το Αριστοτέλους. Α, Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη, Αθήνα έχω πάρει. 211-200-8200. Α, το κατάστημα της Αθήνας θέλετε. Είναι κοινό το τηλεφωνικό κέντρο. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Σόλωνος 62 στην Αθήνα. Σόλωνος 62 Αθήνα. Ναι, αγοράζω χρυσό. Έχω και ρολόγια. Αν έχετε και καμιά εικόνα. Έγινε, ευχαριστώ. Εκκλησιαστική, γιατί εγώ δεν αγοράζω μόνο χρυσό, αγοράζω και Χριστό. Έχω και ταμπέλα απ' έξω, αγοράζω Χριστό. Οπότε δώστε μου στα βρουδάκια, εικόνες, τα πάντα γοραλιώνω. Και καμιά κουβερτούρα. Yeah. Ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω. Περιμένω τηλέφωνο. Είστε καλά, γεια. Σου πει ότι την αγκίρση την έχω πάρει, την πολλή τηλεόραση. Δεν είχα καταλάβει κάτι. Για πες, τι βλέπεις, πες μου τι κανάλια βλέπεις. Θες να συζητήσεις μαζί μου. Λέει η κυβέρνηση ότι έχει ανέβει ο τουρισμός 15-20%. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια. Δηλαδή και μόνο αν βάλεις τα ταξίδια του Γιώργου μέσα έξω, είναι μια αύξηση του τουρισμού, το λες. Σωστό κι αυτό. Δηλαδή κάθε τρεις και λίγο ταξίδι, βλέπουν μια κίνηση, σου λέει έχει ανέβει ο τουρισμός. Ο μαλάκας είναι που πάει περαδόθε. Μπορείτε να με καταλογίσετε πολλά και όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι είμαι ανοιχτός στην κριτική. Δεν είμαι αλάνθαστος. Όμως είμαι απόλυτα αφοσιωμένος στην εθνική μας προσπάθεια για το κοινό μας μέλλον, το συλλογικό συμφέρον. Και ο δρόμος αυτός δεν έχει επιστροφή. Να τα ακούσουν αυτά κάποιοι που από χτες και προχτές έχουν αναρτήσει παντού σε πρωτοσέλιδα, στο διαδίκτυο, φωτογραφίες του Γιώργου να κάνει μπάνιο ανέμελο στη Σέριφο. Ότι ο άνθρωπος το λέει, το είπε εδώ καθαρά, είναι αφοσιωμένος, ήταν τότε, αλλά αυτό δεν ξεχνιέται ποτέ, στην εθνική προσπάθεια. Ό,τι κάνει είναι για το καλό της χώρας. Έλειπε όλο το χειμώνα, έκανε τις αρπαχτές του στα διεθνή πανεπιστήμια και ήρθε τώρα το καλοκαίρι για να κάνει μπάνια στην Ελλάδα. Ο άνθρωπος αφοσιωμένος πραγματικά στην εθνική προσπάθεια, όπως το είχε πει σε ανύποπτο χρόνο. Τι να μου πεις πως φταίω εγώ. Πριν να φωνάξεις να σκοτωθώ, πριν να με σπρώξεις το γκρεμό, να μάθεις πως θα είναι. Και αυτό είναι το σημερινό τραγούδι από το αντιφασιστικό CD που βγάζει η Ελληνοφρένε μαζί με την Κολεκτίβα. Τίτλος του γκρουπ Παράνοια, τίτλος τραγουδιού Αν θέλεις, άκουμε. Αυτό που βλέπεις να περνάς, σε προσπερνά όμως η στάβα. Είναι έτσι μια θα μείνει. Το κακό όνομα μονάχα κρίνει και ψεύδι αφήνει. Πονό και οδύνη μόνο. Το κλάμα από το μάτι το αθώ. Δεν κρύβει φθόνο, δεν θέλει θρόνο. Θέλει μια θέση στον κόσμο. Γιατί ποιος είσαι εσύ να πεις ότι είσαι ανώτερος σε κένετη. Σου προσδίδει σημασία θα ρίσεις. Μα κατά βάθος ψεύδεσαι και σε συγχαίνεσαι. Μισείς ότι δεν καταδέχεσαι. Μα δεν τρέπεσαι. Όταν κραυγάζεις και παραδέχεσαι πως θα σκοτώσεις ό,τι ξένο αντικρίζεις γύρω σου έφυγεσαι. Κοίμασαι ήσυχο στη νύχτα, υπερδεύεσαι. Μονάχα απάντησε σε αυτό και μετά κρέμαμε. Α, ένα. Καλά είναι εδώ. Ε, ένα. Πριν να φωνάξεις να σκοτωθώ. Αν θέλεις άκου μέσα. Πριν να με σπρώξεις το γκρεμό. Αν θέλεις άκου μέσα. Να μάθεις πως τα αλήθεια είναι. Άκουμε, άκουμε. Πριν να μου πεις πως θέλω. Αν θέλεις άκου μέσα. Πριν να φωνάξεις να σκοτωθώ. Αν θέλεις άκου μέσα. Πριν να με σπρώξεις το γκρεμό. Συνέχεια ναι και εγώ σου λέω όχι. Δεν είμαι εγώ πιασμένο σε κάποια μικρή απόχη. Μα από ό,τι λόγη νιώσε προτιμώ το πρώτο βρόχι. Μου να βρω κι αυτό και η φύση κι άλλους ίδιο τόχι. Δεν είναι κρίμα να μου στερείς τις όμορφες στιγμές μου. Λόγω ενός ανεπίσημου πολέμου μου κηρύχθηκε στα χτες μου. Και θα μ' ακολουθείς το αύριο σε όλες τις μικρές διαδρομές μου. Γιατί οι κινδυνολογίες και τα οράματα έφεραν δίχασπο φόβο χαμό φαντάσματα. Όταν κραυγάζουν οι μεγάλοι δεν σκέφτονται γυναίκες μανάδες. Τέτοια πράγματα. Όλοι στη φάση άνθρωποι είμαστε ίδιοι. Ιδιούς κανόνες έχει ανεξαιρέτως το παιχνίδι. Τι τρώνεις αναπνέεις, πονάς και καταγλίδι. Αν θέλεις ακουμένο μάλλον έπισης εσύ. Για χτίδα που χτυπάς ένα γυαλί και καθρεφτίζει. Εν θέλεις άλλο μέρος μακρινό το φως της αντικατοπτρίζει. Έτσι είναι και η προσπάθεια δεν χάνεται στον χρόνο συνεχίζει. Απλά τα πλέστη κρίτα τα μου φυτάνεις. Εφόσον το αξίζει και μόνο αν είσαι εντάξει. Θα φανεί από τον τρόπο που χαράζεις. Και το χρώμα του ουρανού σου θα αλλάζει. Αναλόγως με τον έχεις μες στο νου σου. Μες στο νου μου αναξία. Ουρανία τόσα που ξεκινούν από την ψυχή και φτάνουν στη ιδέα και τριγύρω κοινωνία του ανθρώπου που επιδόσεις μεταφράζοντας τα πάντα αριθμούς και εξισώσεις. Υπάρχει ακόμα χρόνος για σένα για να δώσεις, να ελπίσεις, να πιστέψεις και να νιώσεις. Αν θέλεις να ακούμε πρωτού από μαθές χωρίς να πες να με σκοτώσεις. Είναι η παράνοια από το Ρέθυμνο, κριτικό που λένε τα παιδιά. Τίτλος τραγουδιού, αν θέλεις, άκουμε. Μόλις τελειώσει σε λίγο, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, γλυκά-γλυκά, μας πάει στο λαό το τρίτο μέρος και αμέσως μετά, ακόμη πιο γλυκά, Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Σπρώξει το γκρεμό, να μάθεις ποιος τα αλήθεια είμαι. Γεια σας, Αποστολή. Γεια. Κλεάνθης. Πώς? Κλεάνθης. Εγώ, Αποστολή, είμαι θεραπευόμενος στον Οκανά. Πού είσαι? Τον Οκανά, μεθαδόνη που λέμε. Τον Οκανά τον κλείσανε, κάτι τέτοιο δεν λέγανε. Όχι, λέγανε ότι θα τον κάνουν συγχώνευση. Ασυγχώνευση, έχουν απλήρωτου του γιατρού, τι έχουν. Όλα τα πάντα, όχι μόνο απλήρωτου. Κάτι τέτοιο θυμάμαι. Εδώ να φανταστεί για κάποιο για ένα διάστημα δύο μηνών δεν είχαν μπουκαλάκια οι εργαζόμενοι για τη δόση που παίρνει για το σπίτι. Γιατί άμα τα πηγαίνει καλά, δεν πηγαίνει κάθε μέρα εκεί. Άμα σε δουν καλά, του έφερα και παίρνει για το σπίτι. Γιατί άλλα παιδιά δουλεύουν και γενικότερα, α πούμε, για αυτού του λόγου. Λοιπόν, και επειδή δεν υπήρχαν μπουκαλάκια για ένα διάστημα, πηγαίναμε με μπουκαλάκι του νερού, δηλαδή είμαστε στο μεσαίωνα, ας πούμε. Ωραία πράγματα. Ναι, ωραία. Αλλά θέλω να πω ένα πράγμα, δηλαδή ειλικρινέστατα, έτσι. Εμείς που είμαστε σε μια φάση θεραπείας, πηγαίνουμε καλά, μας έχουν αποκλεισμένοι. Γιατί πώς θα σταματήσουν οι πιο αυτοί καινούργοι που έρχονται τώρα, άμα δεν δουν παιδιά που είναι καλά και να το πιστέψουν. Έτσι δεν είναι. Και τέλος πάντων, μας βλέπω τώρα όπου να είναι αυτό που θα γίνει, γιατί κόψανε πρόνοιες, κόψανε τα πάντα. Λέμε, μας έχουν για ταλαιπωρία τώρα. Και δεν είμαστε όλοι κλέφτες, ούτε κάνουμε, ούτε όλοι κάνουν τα βιές για να πάρουν τη δόση του. Στην Ολλανδία, στη Γερμανία που θέλουν να το παίξουν Ευρωπαίοι, ξέρεις πόσο πολύ προσέχουν τα παιδιά. Γι' αυτό και τα πηγαίνουν και σε πόσο τα καλύτερα. Εδώ πέρα ακόμα σε αντιμετωπίζουν ότι είμαστε κουκουλοφόροι, χούλιγκα, σουπαμούπες. Αποστόλοι που μας έχουν πουλήσει, μας πάνε για σφαγή. Μας πάνε κανονικά για σφαγή. Είναι κρίμα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Δεν βρίσκω τη Real News του Ιούνιου, 9 του μήνα. Πού αν τη βρείτε? Είναι Ιούλης, 8 του μήνα. Ένας μήνας μετά, πού να βρείτε του Ιούνιου? Το γνωρίζω, το γνωρίζω. Πήγατε στα περίπτερα και δεν τη βρήκατε? Α, τι σας είπα, μόλις τέλειωσε. Πήρε ένα στην τελευταία. Το γνωρίζω, πήγα σε ένα πρατήριο εδώ στα Χανιά, το Άργος, και μου είπαν ότι ήταν καλό ότι δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Τι να κάνουμε, να την επανεκδώσουμε? Α, δεν ξέρω, εγώ θέλω την καθηγήτρια με το μετροπάνω βασικά. Α, πες έτσι, μίλα ελληνικά, περίμενε. Λέω κι εγώ θέλω να ακούσει μπαγιάτικα νέα, τι έγινε? Θέλω να σου πω ότι είσαι μία όαση μέσα σε αυτή τη μαυρίλα που ζω. Σε ευχαριστώ που με κάνεις και χαμογελάω. Από Θεσσαλονίκη παίρνω, σε αγαπάω, σε λατρεύω, σε λατρεύω. Ναι, Αποστολή. Ναι. Ναι, καλησπέρα, χαίρετε, εν πάση περιπτώσει. Προσπαθώ εδώ και πολλή ώρα να μιλήσω. Ξεκίνησα λοιπόν, άκου να δεις το πρόβλημά μου. Ξεκίνησα να μιλήσω με την κυρία Μακρύ, η οποία έδωσε μία παραπλανητική πληροφόρηση στην εκπομπή της. Μου δίναν διάφορα τηλέφωνα, έλειπε, κατέβηκε, έφυγε, είναι σε σύσκεψη να δώσω σε εκείνους πληροφορία κλπ. Λοιπόν, να τη δώσω σε σένα γιατί δεν μπορώ να μιλήσω με εκείνη. Λοιπόν, η κυρία Μακρύ στην εκπομπή της μίλησε για το κίνημα της πατάτας και είπε έτσι πολύ ειρωνικά: έχετε δει να γίνεται τίποτα με το κίνημα της πατάτας? Έτσι ξεφούσκωσε και αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρω, κυρία Μακρύ, αν μένει βόρεια από την Κηφισιά, γιατί μέχρι την Κηφισιά, γεωγραφικά καθ' ύψος, υπάρχουν αυτή τη στιγμή μόνο στην Αττική 127 κινήματα χωρίς μεσάζοντες, τα οποία είναι συνέχεια του κινήματος της πατάτας. Και όχι μόνο δεν έχει ξεφουσκώσει το κίνημα, αλλά αυτή τη στιγμή πουλούνται σε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους μόνο στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα κατ' επέκταση, προϊόντα με τη λογική του κινήματος πατάτας. Λοιπόν, ας μην μας παραπλανούν τόσο πολύ. Έλα ρε τρελό αγόρι. Έλα ρε φίλε. Φίλε, έλα σου πω καλά, μόνο εγώ είμαι ρομαντικός δηλαδή. Αχ, άκου... κι εγώ είμαι. Μπράβο, ωραία, άκουσε με τότε. Ακούω πριν τον άλλο που έλεγε για κουτσούμπα, δεν θέλω τον κουτσούμπα γιατί δεν ψηφίζουμε το κάπα, τον κομμουνισμό, ξέρω εγώ. Δηλαδή, εγώ είμαι μόνος ρομαντικός και ψηφίζω μόνο το πρώτο κάπα, κομμουνισμός. Τα άλλα δύο θα είναι εκεί για να τον εφαρμόσουνε. Λοιπόν, άμα δεν είναι τα εφαρμόσουνε, θα πάρει τον Μπούλο και ο Κουτσούμπας και η Κανέλη και η Παπαρίγα και ο κάθε Κουτσούμπας. Ψήφισε σε αυτό που πρέπει να ψηφίσεις και άμα δεν το εφαρμόσουνε θα πάρουν τον Μπούλο όπως θα πάρουν και αυτοί άμα κάνουμε κάτι.